Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Mayıs Çarşamba. Yıl 2011, ay 5, gün 138, Hızır 13. 1432 Hicri Cemazilahir 15, 1427 Rumi Mayıs 5. Gül mevsimi. Dünya Müzeler Günü. Dünya Müzeler Günü ve Haftası. Dünya kültür mirasının korunması ve dünya müzeciliğinin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından kabul edilen 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü, Türkiye'de 18-24 Mayıs günleri arasında düzenlenen Müzeler Haftası'nda kutlanmaktadır. Yemek listesi gün 138. Mantarlı et, pilav, zeytinyağlı havuç, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Big Joe Turner'a da bir günaydın diyelim. Asıl adı Joseph Vernon Turner Jr. 1911'de 18 Mayıs'ta doğmuş. Yani tam 100 yaşında olacaktı eğer 1985'te 24 Kasım 1985'te hayata veda etmemiş olsaydı. Amerikalı blues shout denen türün de öncülerinden şarkıcı, aynı zamanda besteci, gitarist ve çok önemli bir öncü rolü var. Rock and roll'un kurucu elemanlarından da birisi sayılıyor kendisi. 1950'lerde çok büyük ün kazanmış olmakla beraber ta 1920'lerden 1980'lerin ortalarına kadar büyük bir şöhrete sahip Big Joe Turner. Kendisine Büyük Joe denmesinin sebebi de bayağı iri cüsseli biri olması. Müziğinin yanı sıra müziği de büyük, kendi de büyük biri yani. İşte 1.85-1.90 arası boyda ve 150 kiloyu aşkın ya da 150 kilo civarındaki cüssesiyle de etkileyici bir şey. Kansas City'de doğmuş ve çok erken tarihten itibaren okulu terk edip yola çıkmış. Kansas City pek çok müzisyene, caz müziğinin de beşiklerinden biri olan Kansas City'de önce aşçı sonra da barmen olarak çalışmış. Hatta şarkı söyleyen barmen lakabıyla da maruf olmuş kendisi. Evet, önümüzdeki günlerde, yarın Açık Gazete yok ama ondan sonraki günlerde de Big Joe Turner'ı ünlü tanınmış parçalarıyla size sunmaya çalışacağız. 100 yaş çok önemli bir müzik adamı için. Jump blues, rock and roll, swing dallarında ve blues'da çok önemli bir rol oynayan bir adama biraz yer vermemiz gerekir diye düşündük. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Tabii çok temelde bir problemimiz var. Bayağı bölgede, Güneydoğu bölgesinde son derece ağır bir durumun yaşandığını da söylemeliyiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Irak sınırında düzenlenen operasyonlarda ölen PKK'lıların cenazelerini alma isteyenlere de kaya atıldığı, operasyonlar sonrasında bölgenin de ayağa kalktığı, işte bir yandan kepenklerin indirildiği, bir yandan çok insanın yüreğini de yakan olaylar olduğu, Hakkari'deki gösteride polis aracını öperek gözyaşı döken anneler, çıkan olaylar, polisler, anonsa rağmen yapılan ölümler de, Silopi'de iki polisin öldürüldüğü saldırının 15 dakika öncesi haberleri var. Askerlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de Uludere'de 12 PKK'lıya pusu kurulduğu haberi TSK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepkisini çekmiş. Pusu yoktu, sızma vardı deniyor. Büyük bir problem var bölgede ve uçurumun kenarında olduğumuzu düşündüren hem görüntüler hem haberler, raporlar var. Evet, yüz binlerce kişinin de o sokaklarda, cenaze töreninde, sokaklarda, caddelerde, kırlarda, bayırlarda cenazeleri uğurlama meselesi var. Polisin cenaze törenlerine müdahalesi var. Böyle bir şey. Bundan bahsedeceğiz. Onun dışındaki haberlere de bakalım hemen. Gene iklimle ilgili problemler var. Kabaran Mississippi Nehri'nde ciddi şekilde trafiğin aksadığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde kısıtlama gelmiş. Kanada'daki orman yangınları sürüyor. Kütahya'daki Siyanür Barajı'ndaki çökme meselesinde de TMAV'ın bir açıklaması var orada. Suya zehir karıştı açıklaması var. Suriye'den çok sayıda ölüm haberi geliyor. 3 günde 27 kişinin öldüğü. Şam'ın toplu mezarları

ilginç bir şey kurmuş. CHP, MHP, BDP, terör örgütü, Ergenekon. Hepsi aynı hizaya gelmiş. Biraz fazla indirgemeci bir bakış gibi geldi bana ama sen ne dersin bilemem. Ben bir şey ve diyemem fazla, burada. Fazla siyah beyaz olmadı. Hizaya gelmekten korkarım. Galiba ipin ucu kaçtı ve bu şey durum, uçurum deyince de hep aklıma sabahleyin de konuşuyoruz yayına girmeden önce. Bu şeyde bip bip vardır ya çizgi. Roadrunner. Roadrunner. Nefret ederim kendisinden. Roadrunner'ın uçurumun kovaladığı hayvanın arkasından. Çakal. Coyote. Evet. Şeyin havada kalıp böyle patinaj yapması, evet, durumu gelir hep aklıma. Aynen de ona benziyor çünkü hep ufakken izlerken o Coyote denen yaratığın salaklığına yanıp yerleri yumrukladığımı bilirim yani. Bu kadar mı gerizekalı olunur şeklinde. Sonra birden aynı hata bu kadar mı fazla defa yapılır şeklinde. Aşağı bakarak uçurumun üstünde olduğunu ve sınırı geçmiş olduğunu anlıyor değil mi? Onun üzerine düşüyor. Evet ama düşüyor. Hep de aynısını yapıyor yani. O işte o yüzden ilginç bir analoji o. Evet, Einstein'ın dediği gibi yani budalalığın, cinnetin tarifi de böyle bir şey. Hep aynı şeyi yapıp her seferinde başka sonuç alacağını beklemektir demiş. Einstein'ın da önemli bir düşünür olduğunu kabul etmemiz lazım. Fena değil. Yani evet. Peki. Şey, evet. Peki bu bir saatimizi yavaş yavaş dolduracağız. Evet, bugün başka da haberler üzerinden en azından gidebileceğimiz süre yok. İsterseniz bir Kütahya'daki siyanür meselesine de değinmiş olalım. Evet, o da Cumhuriyet ve Taraf Gazetesi'nin... Radikal'de de var. Radikal'de de var ve odalardan bir açıklama değil mi o? Evet. Çevre Mühendisleri Odası Kütahya'da gümüş üretilen tesisteki siyanürlü suyun bulunduğu barajda bir setin çökmesinin ardından bölgedeki içme suyundan alınan numunelerin analiz sonucunu açıklamış. Kazanın 5. günde siyanür sızıntısının 4,5 kilometre ötedeki Köprüören köyünün su kaynaklarına ulaştığı bildirilmiş. Açıklamaya göre 12 Mayıs'ta numune alınmış bölgedeki içme suyundan. Analiz sonucuna göre kazanın 5. gününde siyanür sızıntısı 4,5 kilometre ötedeki Köprüören köyü su kaynaklarına ulaşmış. İçme suyunda normalde hiç bulunmaması gereken ancak en fazla 0,050 ppm, milyonda bir birim düzeyinde olmasına müsaade edilen siyanür miktarı Köprüören'deki su kaynaklarında, Köprüören köy çeşmesine alınan numunede 0,071 ppm olarak bir şey çıkmış. Zararlı mıymış? Normalde hiç olması gerekmiyormuş ama siyanür üst limit 0,050 imiş. Evet. Siyanür mü? Hmm. Siyanür maalesef zararlı. Bayağı zararlı. Evet. Müsaade edilen limit değerin %40 üstünde çıkmış ama sorun değil. Burada limit her zaman arttırılabiliyor. Bunun örneklerini gördük Japonya'da falan. Japonya'dan da haberler var ama bugün yapmayalım artık onu. Yalnız iyi haberiyle kapatayım birinci saati. Senin için özel olarak hazırlayıp getirdim. McDonald's artık hamburgerin yanı sıra diploma da veriyormuş. Yok muydu zaten öyle bir üniversite ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Manchester Metropolitan Üniversitesi onay vermiş akademik programa. 2 yıl süreli ve aynı üniversitenin normal işletme programının çatısı üzerine kurulacakmış. Hamburger devinin akademik hayata yaptığı yatırımlar McDonald's'ın imajını daha da olumlu yönde geliştirecekmiş. Gıda mühendisi mi yetiştirecekmiş McDonald's? Hayır, tam öyle değil. Manchester Metropolitan Üniversitesi rektör yardımcısına göre McDonald's çalışanları hakkında züppece ön yargılarda bulunanlar varmış. McJob deniyormuş, düşük ücretli ve itibarsız iş filan. Yok, böyle şey olmaz. Biz şimdi işletme programının şirketin çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha gösterdiğini şey yapmış. Onun yerine ücretleri yükselsin, bir de itibar kazandırsın. Artık sen de çok şey istiyorsun. Hadi Big Joe Turner dinleyelim. ve eğlenelim. Shake, rattle and roll yapalım. En güzel. Bütün dünyayı da sallamış bir adam. Big, the boss of the blues. Rock and roll'un babalarından 100 yaşını idrak edecekti eğer yaşasaydı bugün. Get out of that bed, wash your face and hands. Get out of that bed, wash your face and hands. Well, you get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bazı günler hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmak zorlaşıyor. O günlerden biri de bu. Biz de sabahtan beri çok zorlandık Mahir'le doğrusu. Tabii izleyemedim ama tahmin edebiliyorum. Hani hayat, hukuk ve siyaset başlığında burada ölüm, hukuk ve siyaset ya da ölüm, ölüm, ölüm. Evet. Başlığı belki daha uygun düşer. Haklısınız. Evet, çok ağır bir durum var ve işin garip tarafı da şu, yani bütün gazetelere şöyle bir baktık. 13-14 tane gazete alıyoruz her sabah. Ve olaya ilişkin şey dışı, özgür gündem dışında hiçbirinde birinci sayfada yer verilmiyor. Yani bazılarında hiç yer verilmiyor bu olaya, Güneydoğu'da olup bitenlere. Evet, beni de şaşırtıyor aslında. Çünkü 25 yıldan fazla bir süredir benzer tavır nasıl bu kadar tutarlı bir şekilde yürütülebiliyor, buna şaşıyorum. Çünkü şöyle bir geçmişe dönüp baktığımızda PKK'nın eylemlere ilk başladığı tarihe döndüğümüzde en fazla işte sövgü veya kaba propaganda anlamına gelecek başlıklar kullanılırdı. Bir avuç eşkıya, işte Güneydoğu'da ya da Kürt illerinde egemen medyanın, egemen ideolojinin, yöneticilerin canını sıkacak bir şey olduğunda ise bu görmezden gelinirdi veya dış güçlerin provokasyonu falan gibi başlıklarla geçiştirilirdi. Biz hala orada duruyor olmayı, bizim hala orada duruyor olmamızı artık şaşkınlıkla falan değil, basbayağı bir hüzünle, bir ciddi üzüntüyle karşılıyorum. Nasıl olur da ders çıkaramıyoruz bunca yaşanmışlıktan? Üstelik aksi dili de biliyoruz. Yani medya farklı bir tavır takılmayı da biliyor. Diyelim ki değişik bir rüzgar esti. Esti ki zaten esiyor dönem dönem. Umut, iyimserlik havası egemen oldu. Oluyor bazen. O zaman pekala farklı bir dil kullanabiliyor. En azından basının yarısından fazlası. Ama şimdi gene bir gizli veya bir doğrudan mutabakat mı var sorusu akla gelmiyor değil. Evet, yani birileri merkezden mi bunu manipüle ediyor? Hani bu hükümet olabilir, başka güçler olabilir, bilemiyorum tabii. Hayır, şaşırtıcı olan, yani bilmiyorum şaşırtıcı mı ama en azından ilk bakışta şaşırtıcı denebilecek olan şey, yani hükümete Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, iktidarına tamamen karşı olan olduğunu bildiğimiz gazetelerle hükümet yanlısı diye bildiğimiz ya da işte ona yakın gazeteler arasında tam bir duruş birliği olması bu konuda. Bu da çok ilginç değil mi? Yani şöyle ilginç aslında, PKK ve çevresinin hep iddia ettiği bir şey var. Özellikle son zamanlarda bunu çok daha fazla vurguyla öne çıkarıyorlar. Diyorlar ki Kürt sorunu söz konusu olduğunda rejimin güçleri arasında bir fark yoktur. Esasta bir fark yoktur diyorlar. Bu tahlili sadece onlar yapmıyor, başkaları da yapıyor. Çünkü gelip uzlaşabildikleri en önemli nokta Kürt meselesindeki tutumdur. Kürtlerin haklarına, Kürtlerin işte öfkesine, isyanına, başkaldırısına karşı ya çok saldırgan ya da görmezden gelen bir tutum takınmak. Bu da galiba 10 yılların alışkanlığı. Şimdi savaşın yarattığı alışkanlıklar, savaş sadece kişilerin duygularıyla sınırlı değildir. Savaş sistemde de ciddi alışkanlıklar yaratır. Biz buna artık savaş diyelim gerçekten. İster düşük yoğunluklu, ister yüksek yoğunluklu, ister iç, ister ne bileyim ne. Yani evet, sonuçta bir savaşla karşı karşıyayız. Ve bu savaş kelimesini kullanmadan da durumun vahametini anlatabilir miyiz bilmiyorum. Ya da savaş kelimesini kullanmakla durumu olduğundan daha vahim mi gösteriyoruz? Ondan da emin değilim. Ama ortada çok ciddi bir durum var. Öyle değil mi? Yani bu çok ciddi durumun yarattığı alışkanlıklar var. Sistemin içinde yer alan, diyelim ki yönetim kademelerinde veya yönetim kademelerinin elinde bulunduran veya ona aday olan veya ondan beslenen veya Kürt meselesi söz konusu olduğunda hani çoğunluğu temsil eden kesimde belli refleksler, bir dil, belli alışkanlıklar oluşuyor. Şimdi önümde Stefan Zweig'ın Yarının Tarihi kitabından birkaç satır var, not almışım. Bugünkü yazıda kullanmayı düşündüm ama yer kalmadı. Zaten hani yazdıklarımda bunları az çok içeriyor. Diyor ki bu Birinci Dünya Savaşı sonrası durumu anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı henüz yok ortada. Ama Avrupa o tarihlerde biliyorsunuz içten içe kaynıyor. 1918-39 arası, hatta 33 arası diyelim. Ve bu dönemi en iyi tahlil edenler bana göre Avusturya, Macaristan artığı, Viyana entelijensiyası diyebileceğim kesimdir. Evet, yani, tam Araf'talar değil mi onlar? Tam Araf'talar. Tam da Araf'ta oldukları için ve Araf'ın dibini gördükleri için geleceği de görebiliyorlar diye düşünüyorum. Çok doğru dedin Ömer abi. Yani yıllardır neden bu kadar etkilenirim bu insanlardan, neden bu kadar okurum diye düşünürüm. Gerçi cevaplarım olmuştur. 10 yıl önce yazdığım yazılarda da, ki bir tanesinden biraz sonra yine bir pasaj aktaracağım. gene bu yazarlara dönüp bakmışım. Yani adlarını pek çok yazımda saydım. Tekrar söylemekte bir sakınca görmüyorum. Yani bunlardan bir tanesi Stefan Zweig'tir, zaten söyledim. Bir tanesi Robert Musil'dir. Şairler vardır, Paul Celan gibi. Aslında Rilke'ler, Kafka'lar da buna dahildir. Evet. Çünkü Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bütün sıkıntılarını, o çalkantılarını bizatihi kendi hayatlarında yaşamış insanlardır bunlar. Mensup oldukları topluluğun da, bunların büyük bir kısmı Yahudidir tabii, yaşadığı sorunlar ya da yaşadığı büyük tehditler de belki o Araf halinde daha fazla görmelerini sağlamıştır olayların gelişimini. Şimdi yarın tarihini, bir de dünün dünyası var işte Van Zweig'ın. Bu ikisini yan yana koyup okuduğumuzda, ki bence Türkiye'de hani bu siyasal olaylarla ilgilenen her entelektüelin ya da her kişinin okuması gereken kitaplardır. Diyor ki savaşlar serin kanlılıkla sürdürülemez. Bir savaşı sonuna kadar götürebilmek için duyguları olağanüstü bir yoğunluğa getirmek zorunludur. Nefret, öfke gibi duyguların sürekli körüklenmesi gerekir. Nefret, öfke yapıları gereği kısa süreli coşkulardır. Bu kısa süreli durumu yapay biçimde uzatabilmek için adına propaganda denen o korkunç bilimin keşfedilmesi gerekiyordu. Böylece aslında barışçı yaratılışta milyonlarca insan doğal sayılabilecek ölçünün çok üstünde nefret ve düşmanlık üretmeye ve tüketmeye alıştırılırlar. Yani böyle bir alışkanlık yaratılır ve diyor ki aslında Birinci Dünya Savaşı resmen bitti görünse de savaş dilde devam ediyor. Savaş günlük hayatta devam ediyor. Savaşın yarattığı duygular hayatımızın derinlerine nüfuz ederek varlıklarını sürdürüyorlar diyordu. Ve bunun üstüne bir başka savaşın gelmesi neredeyse kaçınılmazdır. Bu sözü bu kadar açık söylemiyor ama yazdıklarından oraya ulaşıyorsun. Evet. Evet, yani bugün artık gelinen noktanın, senin de bugünkü yazıda etraflıca bence gayet iyi şekilde belirttiğin gibi aşılan sınırın aslında çok başka boyutları da var. Yani ruhsal sınırların da, siyasal sınırların da aşıldığını söyleyince fiziki sınırların çok katıldığımızı belirtmeliyiz yani bugün. Haysiyeti de ya yani her türlü insani saygıyı da bir kenara bırakmış, hem medyada hem de çatışan taraflarda böyle bir şey görülüyor doğrusu. Nereye gidecek, nereye kadar? Ben şunu anlamakta zorlanıyorum tabii. Yani böyle bir görüntü dün gazetelerde, önceki gün internet sitelerinde, pek çok yerde, Kürt medyasının televizyonlarında, hemen hepsinde. Bunlar zaten ortaya döküldü. Evet. Milyonlarca insan bunu Türkiye'de ve dünyada izledi. Şimdi şöyle bir görüntüyü gözümüzün önüne tekrar getirelim. Türkiye-Irak sınırı diye bir bölge var. Yüzlerce, binlerce insan, aslında üzerlerinde Sikorsky gibi ölüm helikopterleri, etrafta binlerce asker, belki de tepelerde mayın ve ölüm çok yakın. Buna rağmen o bölgeye akın akın gidiyorlar. Yani binlerce insan gidiyor oraya. Niye gidiyorlar? Çatışmada öldürülmüş gerillaların cenazelerini almak için gidiyorlar. Yani ölüsünü almak için gidiyor ve şunu söylüyor. Bu çocuk benim çocuğum diyor. Bu çocuk benim fiziksel çocuğum, biyolojik çocuğum olmasa da benim çocuğumdur diyor. Ben onun cenazesini orada bırakmak istemem. İsterse ben de bu gidişte öleyim. Şimdi bu duyguyu, bu görüntüyle birleştirdiğimizde dünyanın hangi bölgesinde yaşarsak yaşayalım, bunu müthiş bir etkilenmeyle izlemez miyiz biz? Mesela Mısır'da, mesela başka bir ülkede meydana gelen böyle bir olay ya da benzer bir olay basınımızı çok fazla ilgilendirmez mi? Hepimiz bununla ilgilenmez miyiz? Olağanüstü bir görüntü, olağanüstü bir durum yaşanıyor demez miyiz? Deriz. Peki biz kendimize geldiğimizde neden bunu görmezden geliyoruz? Çok acayip, evet. Şey geliyor aklıma, yani biraz galiba hem üzgün hem kızgınım. Biraz sesim böyle yansıyorsa dinleyicilerden de bir anlayış rica ediyorum tabii, ama hakikaten bazen çaresizlik duygusu gibi bir şey gelip bir yerlerde düğümleniyor. Yani bu da bir parça öfke yaratıyor. Bizde yaratıyorsa bu öfkeyi, bu kadar serin kanlı olayları hani başından beri çatışmaların çözü bitmesi yönünde değerlendiren, bu konuda uğraşan insanlar olarak bizleri bu kadar etkiliyorsa oradaki insanları düşünün siz artık. Aklıma Haneke'nin filmleri geliyor. Şimdi benim en sevdiğim filmlerinden biri Tesadüfi Bir Kronolojinin 71 parçasıdır. Bunu bir iki kere de yazdım aslında. Filmi hatırlayan dinleyicilerimiz hemen bağlantıyı kuracaklardır tabii. Yani çok olağan giden, gidiyor gibi görünen günlük yaşam var. Bir yerlerde işte yavaş yavaş yavaş birikiyor. Şiddet birikiyor. Ve bir gün o tesadüfler bir araya geliyor. 71 parça galiba, hakikaten öyle. Bir banka şubesinde birbiriyle hiç alakası olmayan ya da çok çok az alakası olan insanların işlem yapmak için sıra bekledikleri bir sırada ana kahraman diye işte o tesadüfler kronolojisinin ortasındaki adam çekiyor silahını, banka şubesinin ortasında sağa sola ateş ediyor. Ve olayla hiç ilgisi olmayan, öyle sanılan insanlardan birkaçı ölüyor. Tabii Haneke bu filmi hani başka ilginç bir şekilde, farklı bir kurguyla da sunuyor bize. Şöyle, arada bir haberleri televizyon ekranlarında görüyoruz ve haberlerde dünyanın bir yerinde patlayan bombalar, uçuşan cesetler falan var. Ya ve günlük hayatta işte diyelim ki Viyana'da insanlar sanki bunlar hiç asla kendilerine ucu dokunmayacak, kendileriyle ilişkisi olmayacak şeylermiş gibi kayıtsızca izliyorlar. Bilgisayar oyunu gibi, bir dizi izler gibi, maç izler gibi izliyorlar. Ve bir gün geliyor, şiddet tam onu böyle izleyenlerin yaşamını sona erdirecek şekilde burunlarının dibine, tam kendi hayatlarına giriyor. Şimdi bizim bu kadar çabayla yapmaya çalıştığımız uyarının anlamını da bu film gayet iyi açıklıyor diye düşünüyorum. Yani oralarda birileri görmezden geliyoruz, o zaman sorun yok tavrıyla veya yapılsın yapılanlar önemli değil. Yeter ki benim İstanbul'da, Ankara'da, başka bir şehirde huzurum, şu görünen sahte huzurum devam etsin. Oysa tam anlamıyla bu huzur sahtedir. Sahtedir ve ölümcüldür ayrıca. Evet, yani bu Hasip Kaplan'ın da anlattıklarından, orada görgü tanığı olarak anlattıklarından yola çıkarsak, hem Hasan Cemal de değinmiş ona biraz, hem de Biyanet'te çok ayrıntılı var. Bugün yani olacak iş değil aslında. Şey yaparak büyük bir, hem belediye başkanlarının filan üzerine de ateş açın diyen biri var. Böyle bir, bu gerçekse insanın buradan nereye dönüleceğini merakla bekliyor. Ya da işte cenaze arayanların üzerine kaya yuvarlanması ve insanların üzerine, tam başlarının üzerinden yaylım ateşleri açılması. Binlerce askerle, panzerlerle sarmaları, helikopterlerle filan, bir de leşlerden bahsetmeleri. Korkunç ya, bunu ben yani inançlı inançsız herhangi bir insanın bir ölüden, bir insan ölüsünden leş diye söz etmesi halinde o insanın yapamayacağı herhangi bir kötülük olmadığını düşünürüm. Her türlü kötülüğü yapabilir. Bu burada nefret ve düşmanlıktan öte de bir şey var. Yani onlara eklenen bir duygu daha var. Korku. Bu insanlardan korkuyorlar. Ve bu korku nefretle buluştuğunda acayip kıyıcı olabiliyor. Yani sadece fiziksel kıyım değil, manevi kıyım da yapabiliyor. Bütün etik değerlere kıyabiliyor. Anında onları da yok edebiliyor. Şimdi bu sınırların aşılması olayının sonuçları, muhtemel sonuçlarını da düşünmek gerekiyor. Bakın, hani bu sınırlar aşıldıktan sonra sizin orada PKK'ya karşı operasyon yapıyoruz diye bugüne kadar anlattığınız icraatları öyle kolay anlatamazsınız. Çünkü artık PKK ile sıradan insan arasında bir fark kalmayacak. Benim şehirle kır, benim yani bu söylediğim ovayla dağ arasında sınır ortadan kalkıyor ve bu kalkarsa artık uçurumun kenarında duramayız. Ya gerçekten bu işi çözmek zorunda kalırız veya uçuruma hep birlikte yuvarlanırız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi böyle olunca siz tam anlamıyla bir İsrail-Filistin konumuna düşersiniz. Artık karşınızda işte yok Hamas gibi, İsrail nasıl karşısında sadece Hamas'lı teröristler olduğuna dünyayı inandıramıyorsa, Türkiye'de artık karşısında sadece PKK'lı tırnak içinde teröristlerin olduğuna kimseyi inandıramayacaktır. Uzun süre bütün politikalar bu amaçla meşrulaştırıldı, değil mi? Yani deniyordu ki biz işte silahlı adamla külahlı adamı birbirinden ayıracağız. Yani vatandaşla teröristi ayıracağız. İşte teröristi izole edeceğiz. Böylece bu sorunu çözeceğiz diyordu. Bütün hükümetler dedi bunu. Bütün genelkurmay başkanları dedi bunu. Ama geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bu nasıl büyük bir başarısızlıktır kendileri açısından? Bir de tabii burada şu da var. Yani hani teröristler yine tırnak içinde diğerlerini ayıracağız yaklaşımı zaten baştan biraz terörist sadece terör yapmak amacıyla var olan bir şey midir? Hani neden o yolu kullanır, o taleplerin de göz ardı edilmesi bunun bir parçası değil mi? Elbette Mahir, tamamen öyle. Fakat ben hadi ondan da geçtim. Zaten o körlük buralara getirdi Türkiye'de bu sorunu. Ama diyorum ki kendisi böyle bir amaç ilan ediyor. Sen kendine bir amaç ilan ediyorsun ve dönüp geldiğin yerde bir bakıyorsun işte 300 örgüt mensubu, örgütün 300 elemanı varken bugün 250 bin kişi cenaze namazı kılıyor. Yani bunu kendi açısından düşünse, sadece kendine koyduğu hedef açısından düşünse ne büyük bir hezimettir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu ilk şeyde de konuşmuştuk. Biz hem programda konuştuk, evet, hem de seninle de konuştuk. Bu Diyarbakır'daki işte cenaze törenine böyle saf tutan yaşlı genç kadın erkek yüz binlerce insanın katıldı Diyarbakır'da, zaten o sınırın aşılmakta olduğu net olarak ortaya çıkmıştı. Bir şey söyleyeyim mi Ömer abi? Evet. Bak, hani ben sınır aşılmaktadır dediğim için mesela dün konuştuğum bazı arkadaşlar temkinli buldular bu ifademi. Yani aşıldı demek, evet, istiyorlar. Oysa belki de aşılmıştır. Ben yine de yani bu sınırın aşılmadığını, aşılmakta olduğunu düşünmek istiyorum. Yani bunun böyle olup olmadığı bir yana, çünkü eğer öyleyse geri dönüş ve öyle çözüm adına teskin edici herhangi bir adım çok büyük olmak zorundadır. Yani artık küçük sözlerle, artık küçük adımlarla, oyalamalarla kimseyi teskin etmek mümkün olmayacaktır. Bunu görmek lazım. Şaşıyorum bazen. Mesela 10 yıl önceki yazıma baktım biraz önce. Şunu dedim, bugün atılması gereken adım eğer biraz gecikilirse bu hiç kimseyi tatmin etmeyeceği gibi sorunun çözümüne de katkı yapmayacaktır. Yani 5 yıl önce atılırsa büyük radikal adım olacak bir tedbir. Bugün alındığında hiç bir etkisi olmayacaktır. Bunu ben söylemiyorum zaten. Ben uydurmuyorum. Yani basit bir cümle. O da bu çatışma çözümü literatürünün çok muhkem bilgilerinden biridir. Hep söylenir, hep yazılır. Çeşitli ülkenin deneyimlerini inceleyenler diyorlar ki zamanında atılmayan adımların ne kadar öyle büyük taviz gibi düşünülürse düşünülsün bir taraf açısından, diğer taraf açısından değeri düşer. Çok düşer. Evet. Şimdi bu sınır aşıldıktan sonra ben işte başbakan gidecek, Diyarbakır'da konuşacak, ondan sonra jestler yapacak falan. Bunlar biraz kendini kandırmak gibi geliyor bana. Yani olayın büyüklüğü karşısında eğer gücünüz yetmiyorsa, kapasiteniz yetmiyorsa yaptığımız bir şey var. Artık bu psikiyatride, psikanalizde de bir hastalık olarak görülür. Olayı küçültürüz. Oysa olay büyüktür. Fakat biz kendimizi kandırırız. Zaten başbakan günlerden beri bu işte üzerinde büyük bir endişe, paniğe varacak kadar büyük bir kaygıyla konuştuğumuz şey hakkında tek kelime etmiyor. Çok dün şaşırdı. Etti ve çok berbat etti. Öyle yani mi? Dün etti ve keşke etmeseydi. Sussaydı daha iyiydi. Çünkü tekrar işte hani karşısında büyük bir blokun oluştuğunu, bunun içinde CHP, MHP, BDP olduğunu. Onu ya, ben o kadar mı kuru propaganda yapılır böyle vahim olay karşısında? Yani bu, onu ben unutmuşum, unutmayı tercih ettim herhalde, onun için etmediği gibi düşünmüştüm. Çünkü Ergenekon'la işte BDP, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP hepsi aynıdır, evet, filan demiş, evet, PKK ile beraber. Yani bu hakikaten insanın aklını zorlayan bir şey. Bir de şey ifadesi de güzeldi, yani istikrar sağlanırsa birkaç puan indirmeyi düşünebiliriz barajı der gibi. Şaka gibi yani açıklamalar, herkesi budala yerine koyan. Ya gerçekten öyle. Bak şimdi Robert Musil'den bir söz. Bu Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu inşallah bir gün başka programda uzun uzun konuşuruz. Hı-hı. Özel bir program yaparız. Diyor ki yani şu Avusturya Macaristan İmparatorluğu için diyor ki bu devletin ruhu irade dışı bir mutlakiyetçilik olarak adlandırılabilir. Çünkü bu devlet nasıl yapılacağını bilseydi aslında demokratik davranmayı isterdi. Bu iyimser bir tasvir. Yani ben diyorum ki hakikaten bilmiyor olabilirler. Yani kapasiteleri yetmiyor bu meselenin özünü anlamaya. Dolayısıyla böyle hani sorun karşısına bize çok küçük gelen bir şey, çok anlamsız gelen bir tutum takınabiliyorlar. Veya çaresizler, kötü niyetliler, hepsi olabilir. Ben şunu, belki süremiz de bitiyor. Evet. Ben de biraz sonra havaalanına gideceğim. İstanbul'a geliyorum gene. Özellikle bu yas meselesinde. Bu ölümlere yaklaşma meselesinde. Ayrım yapmamak gerekiyor. Burada ortak bir duygu, bir duruş yaratabilmek gerekiyor. Bu belki de bizim barışabilmemizin ve barışırsak bir arada yaşamaya devam etmemizin bir yolu, en önemli yolu olacaktır. O nedenle ben şey diyorum, yani ölümler karşısında sinik ve kıyıcı bir tavır asla takınmamak gerekiyor. Evet, bence de çok tayin edici, can alıcı önem taşıyan bir noktada ben de öyle görüyorum. Şeyi de demişken bir küçücük ilavede bulunayım müsaade edersen. Gerçek de Muzi'nin sözleri şeyi getirdi. Bugünün bir haberini aklıma. İspanya'da hemen gerçek demokrasi gösterileri bir çığ gibi büyüyerek sürüyormuş. İspanya'da. Evet, ilginç bir şey. Evet. Yani dediğim gibi ya, umutsuz bir hava yaratmış olabiliriz bu konuşmalarımızda, ama ben bu umutsuzluğu biraz Camus'un tarzı bir karamsarlığı, uyarıcı, uyarı niteliğinde kullanan diliyle aktarmak isterim. Yani öyle anlaşılmasını isterim. Bazen hani denir ya Camus'a, sonuçta hani karamsar falan yazıyor, umutsuzluk, evet, var. Hayır diyor, yani dibi görmeden iyimserlik olamaz diyor. Dibi tanımadan hayatı sevmeniz de çok zordur diyor. Yani mealen söyledim, muhtemelen daha güzel ifade etmiştir benim şimdi söylediğimden. Evet, tıpkı ben de şeye de değinmiştim bir yazımda, işte Sisyphos'u mutlu biri olarak hayal etmek gerekir. Çok da güzel bir yazıydı. Onu da bu arada söyleyeyim. Çok teşekkürler. Tamam. Güzel günler görelim inşallah. İnşallah. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Mithat Sancar'ın ardından şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Konuğumuz aslında dinleyicilerin fevkalade yakından tanıdıkları bir programcımız, köşe yazarımız tırnak içinde, Cengiz Aktar olacak. Yarın onun programı vardı. Fakat yarın resmi tatillerin hepsinde olduğu gibi biz Açık Gazete'yi kapalı tutuyoruz. Ama nereye doğru sorusunun da tam sorulacağı günler bugün olduğu için onu bu sefer konuk olarak nereye doğruyu konuşmak üzere davet ettik. Birazdan Cengiz Aktar'la konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de sunduğumuz gibi, anlattığımız gibi Cengiz Aktar nereye doğru sorusunu bu sefer konuk olarak, çünkü yarın programı yapamayacağız ama pek programları atlayacak gibi de bir günler yaşamadığımız için. Eskiden Açık Radyo sadece dini bayramları kutlardı, hayrola? Yok, bütün resmi tatillerde aynı Açık Gazete şeyde. Bayramda, tatilde. Bayramda. Fakat yani nereye doğru sorusunu sormanın herhalde bugün en vahim yerlerinden biriyiz ve tam bir şizofreni yaşıyoruz. Gazetelerde yok çünkü. Ama yeni de değil yani. Bu bir haftadır sürüyor aşağı yukarı. Tamamen bir iki ayrı dünya. Değil mi? Evet. Sen bir de yazmışsın. Batı Türkiye, derinleşen yabancılaşma. Bence bu. Bu sadece üstelik yani bu çok katmanlı bir şizofreni aslında. Çünkü Kürt hareketi içinde de aslında bir nevi bir çeşit şizofreni yaşanıyor. Çünkü yani bizim bildiğimiz, tanıdığımız, irtibatta olduğumuz, muhatabımız olan, yani Türkiye'nin muhatabı olan Kürt siyasi hareketi kendi içinde özellikle gençlere baktığımızda orada da bir ayrışma var. Artık gençlere söz geçiremiyorlar. Geçen gün Şerafettin Elçi konuşacağınız son nesil biziz, ona göre diye bir hatırlatmada bulundu. Bu yeni değil bu. Yani aylardır, belki yıllardır Kürt siyasi hareketinin temsilcileri, sorumluları bu yani Kürt hareketi içindeki ayrışmaya dikkat çekiyor. Yani çünkü şöyle bakalım, yani 80'lerde 90'larda doğan gençler neyi yaşadılar? Kürt gençlerinden bahsediyorum. Sadece ve sadece itiş kakışı, savaşı yaşadılar. Yani başka hiçbir şey görmedim. Yaşamadılar. Tamam mı? Artık onlara söz geçirmek, onlara durum bekleyin, her şey iyi olacak demek mümkün değil. Yani bu Kürt hareketi, Kürt siyasal hareketini aşan bir sorun artık bu. Yani onların yaşadığı bir sorun. Onlar buna dikkat çekiyorlar haklı olarak. Yani iş hakikaten çığırından çıkıyor. Çıktı hatta belki. Evet. Böyle bir konuşuyor. Yani mesela bugün bizi çok derinden aslında, yani bütün herkesi herhalde yaralayan da bir sahne var. Yani panzeri öpüyor kadın çocuğu, 16 yaşındaki çocuğu gözaltına alınmasın diye. Yani polis yani bu artık bunun ötesinde bir şey düşünebiliyor musun yani? Ve bunun BDP, PKK falan böyle bu onunla sınırlı bir şey değil bu mesele. Yani burada demin adını ettiğimiz yani gençler, yani AKP'li Kürtlerin çocukları da daha çıkıyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani bu sadece işte o terör falan gibi böyle şablonlarla, kolay izahlarla anlatılabilecek bir şey değil artık. Yani burada başka bir şeyler oluyor ve kimse bunu görmek istemiyor. Yani işte başında söylediğimiz o böyle bir muazzam, korkunç, derin bir şizofreni ve bir yabancılaşma söz konusu. Son derece tehlikeli, endişe verici. Bazı sorumlular 90'lara dönüş diyorlar. Yani bir tarafta, yani şizofreni hakikaten o kadar çok boyutlu ki, bir tarafta BDP'nin meclise 35'e yakın vekil sokacağı ve yani güçlü bir şekilde geleceği falan söyleniyor, değil mi? Sol blok şu bu. Ondan sonra yani bu o ve anayasa çalışmalarına katılacağı, yeni bir anayasa. Diğer tarafta yani madalyonun öbür yüzüne, ruhun ikizine bakıyorsun. Orada tamamen kapkara bir dünya, 90'lara geri dönüş, bu şu son olup bitenler, yani şu son hadiseden bahsediyorum. Evet, evet. Yani insanlar gittiler, cenazeleri sınır ötesinden kendileri topladı getirdi falan. Evet. Yani bu kabus hakikaten çok endişe verici şu anlamda. Bu bence seçimle açıklanabilecek bir şey değil. Burada bence bir hataya düşülüyor. Yani bu sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın milliyetçi ve küstah bir yani yaklaşım, bir milliyetçi diskurla, söylemle MHP'yi %10 barajı altında bırakmak niyetiyle açıklanabilecek bir şey bence değil de bu. Değil. Yani bu çok yanlış bir tespit. Zaten dünkü konuşmasında MHP, CHP, BDP, Ergenekon, terör örgütü falan diye hepsini aynı potaya koyan ve... Tek bir şeydir diyor. bitmiş yani mesele o zaman. Şimdi 2007'de de aynı şey oldu, hatırlayalım. Ve 2007 seçimleri öncesinde de benzer bir milliyetçi kanırtma söz konusuydu ve insanlar işte bu seçimle alakalı ve seçim bitince geçecek dediler ve hakikaten yeni anayasayla birlikte, yani Ergun Özbud'un heyetinin anayasasıyla birlikte böyle bir evet sanki doğruymuş, AK Parti tekrar reform yapmaya başladı gibi bir hava doğmuştu. Ama bu sefer sanki aynı şey değil. Yani çünkü bu sefer bu ustalık dönemi dediğimiz dönem, yani AKP'nin ustalık dönemi dediğimiz dönem aslında tek başına iş yapmaya niyetli olduğu ve hatta tek başına derken burada Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına iş yapmaya heveskar olduğu bir dönemi işaret ediyor. Yani biz bu işleri bir kendi bildiğimiz gibi çözeriz. Bu sonuçta bir müteahhitlik. Yani dubleye yol yapma gibi bir iştir. Oraları kalkındırırız. Kürtler de Kürtlüklerini unuturlar. Bu işi bu şekilde zamana yayarak hallederiz. Parayı basarız gibi bir yaklaşım içerisindeler. Bu muazzam bir yanılgı tabii. Muazzam bir yanılgı. Evet. Yani çünkü demin dediğim gibi, yani Kürt siyasi hareketi BDP ile sınırlı bir hareket değil. Yani burada bir kimlik talebi var. Bu... Yani siyasi yelpazede, Kürt siyasi yelpazesinde en soldan en sağa kadar geçerli bir şey bu. Evet, yani şimdi bu şeyi de medyanın da giderek böyle her hiçbir zaman muhteşem bir medyamız olduğunu söylemedik. Ama bu son günlerdeki tavır yani benim aklımı durduruyor. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi de katıldı bu komploya diyorlar. Kepenkleri kapattı diyorlar. Ya karakollar bile kepenkleri kapatmış. Artık bunun siyasi bir yorumu olabilir mi? Ve hala bunu işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaranabilecek şekilde bir medyada yorumluyorlar böyle. Valla 13 Haziran sabahı seçimin sonucu ne olursa olsun hakikaten çok tuhaf bir Türkiye'ye uyanabiliriz gibime geliyor. Zira buradaki irade, yani çözüm iradesi aynı Kıbrıs'taki gibi çözümsüzlükle eşit. Yani çözümsüzlük eşittir çözüm gibi bir şey çıkıyor ortaya dikkatli bakarsak. Ecevit'i hatırlarsın değil mi? Kıbrıs meselesi bitmiştir derdi. Evet. Rahmetli. Nasıl Kıbrıs? Aslanlar gibi. Orada giderek çoğalıyor sorunlar. Hiç olmadığı kadar çok sorunlu. Yani Kürt meselesi de öyle. Yani bu Türkiye'nin siyasetçisi çözemediği şeyi olmaz, yok öyle bir şey diye telakki ediyor. Ama hayat öyle değil. Dolayısıyla 13 Haziran'da herhalde pardon. Yani seçimin sonucu ne olursa olsun yani AKP'nin bu istediği kadar isterse oyların %100'ünü alsın. İstediği kadar usta olsun, istediği kadar Türkiye büyüsün, büyümüş olsun, zengin olsun falan. Bu mesele çözülmedikçe başımız göğe ermez yani. Meşruiyet sorunu var bir kere, evet, her şeyden. O da demokrasi sorunu demektir. Yani mümkün değil yani. Hayır. Böyle bir şekilde, evet. Yani bütün bu şeyler... 1915'i yapmak da mümkün olmadığı için. Evet. 2011'de. Evet. Yani evet, ama onu deneme belirtileri de varmış gibi gözüküyor yani bu. Bugüne kadar denendi, olmadı işte bir şekilde. Yani hem asimilasyonla, hem asimilasyon yürümedi, savaş da yürümedi. Ne olacak? Hepsini de öldüremiyoruz. Çok milyon insan var yani. Fakat tabii yani bu şey hesabı, mühendislik, senin biraz önce sözünü ettiğin işte bu HES'ler bilmem... Ekolojik dengeleri berhava eden barajlar, Kanal İstanbullar, 2B'ler, 3. köprüler, 3 İstanbullar, bu rakamlarla dört nala bir felakete doğru koşmakta olduğumuzun da doğrusal bir şeyi zaten. Valla şöyle bir öngörüde bulunmak herhalde mümkün. Tekrar 13 Haziran sabahıyla ilgili, yani 13 Haziran pazartesi sabahıyla ilgili. Yani bu ustalık dönemi, AKP'nin ustalık dönemi bugüne kadar hiç yaşamadığı kadar sorunun bir arada birikmiş olan sorunun bir anda birlikte patlamasıyla belki şekillenebilecek bir dönem gibi geliyor bana. Yani burada bir kere Anadolu'ya yapılan saldırı öyle böyle değil yani. Şimdi evet, saydığın bütün bu Anadolu'ya, İstanbul'a, kentlere, kültüre, Kürt sorunu nur topu gibi orada duruyor. Her ne kadar yok dense de. Türkiye'de çok ciddi bir gelir dağılımı sorunu var. Her şeye rağmen, AKP'nin dağıttığı paralara rağmen. Değil mi? Evet, ve burada derin bir elit sorunu yarattı. Evet, yeni bir elitin demokrasiye bakışındaki aşağılayıcı şeyi de görüyoruz işte şimdi. Bunun yanında temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren dünya kadar sorun var. Yani bu internetinden tut, yani her türlü azınlık hakkına varana kadar. Yani bunlar böyle birikmiş sorunlar aslında ve ekonominin İyi gitmesi, görece an olarak iyi gitmesi sayesinde görülmeyen sorunlar. Bunların hepsi birden, hepsi birlikte Türkiye'nin önüne gelebilir. Böyle bir hissiyat. Yani bu son derece pesimist, karamsar bir yaklaşım tabii ama. Ama gerçekçi bir ihtimalle yani ilk oyla ulaşıldığını Uluslararası Enerji Ajansı 2006'da mı ne zaten tepe noktasına çıktı. Bundan sonra petrol üretimi, ham petrol üretimi inecek. Dolayısıyla fiyatlar çıkacak. Bu sistemi sürdürmesine imkan var mı? Peak oil ekonomisinde aşırı kaynak peşinde koşulurken. Evet, çok endişe verici. Yani bilmiyorum ne yapacağız. Bu internetle ilgili son açıklamayı da bugün Zaman Gazetesi'nde mi gördük? Zaman Gazetesi'nde bir haber vardı. Bazı sivil toplum kuruluşları internetteki filtrelemeye destek veriyormuş. Fuhuş, işte kumar ve diğer suçlar bitecek falan. Kelime bu ama evet, bitecek. Evet. Ama Hoca Efendi'nin bununla ilgili bir nevi fetvası var. Onu okuduk geçenlerde, gene Zaman'da yayınlandı. Yani filan falan diye böyle irticalen konuşuyor. Yani Facebook'la ilgili yanılmıyorsam. Bu çok endişe verici tabii ama biraz oturdum, baktım, çalıştım. İnternet yasakları meselesi Türkiye'ye özgü bir mesele değil. İran ve Çin'den bahsetmiyorum. Ya G8 içerisinde de şimdi Sarkozy dönem başkanı ya, onun başlattığı bir civilized internet, yani medeni internet diye bir girişim var. Ve buna karşı muazzam bir tepki var. Bunun da bir sitesi var. Bizdeki protestoları da takip ediyor bu site. G8internet.com diye bir şey. G8internet.com ve bütün dünyadaki yasaklarla uğraşmaya çalışan bir bilgi paylaşım ağı bu. Tabii insanları, yani Batı'da aynı nedenlerden değil tabii. Orada genelde filtreleme çocuk pornosuyla alakalı ağırlıklı olarak %98 seviyelerinde. %2 de hate speech falan, işte Hitler falan filan böyle şeyler. Ama yani bizdeki gibi öyle abuk sabuk, öyle ahlaki bir düzenleme yok. Oradaki sorun bu Sarkozy ve Saz arkadaşlarının yapmak istediği bu cyber terörizm denilen, yani internet üzerinden terör ağlarının irtibatını engellemek üzere bunu bir korkuluk olarak devamlı takdim ediyorlar ve onun üzerinden bir yeni filtreleme arayışı var ama zor tabii. Yani Batı'da bunun hayata geçmesi ama dikkat etmek lazım tabii. Bu arada Türkiye'nin artık bu konudaki ipliği tamamen pazara çıkmış durumda. Bunu da hatırlatalım. AGİT'ten sert bir ikaz var. Bir de Avrupa Komisyonu'ndan var bu hafta başında. Brüksel'de yapılan bir toplantıda. Yani Stefan Füle, genişlemeden sorumlu komisyon üyesi, bunun yani Türkiye'ye yakışmadığını ve siyasi kriter açısından bakıldığında geriye dönüşten bahsediyor. Yani ben de aslına rücu diye bir şey yazmıştım geçenlerde. Evet, evet. Yani Türkiye Avrupa ilkelerinden giderek ayrışan bir Türkiye aslına rücu ediyor aslında. Yani bir de böyle bir şey var. Yani 2004'lere baktığımızda bugüne 7 yıl öncesine baktığımızda Türkiye'nin aslında hani bir laf var ya it's a better place diye. Yani evet. daha iyi bir yer olmadığı çıkıyor bugün ortaya maalesef. Bu yani şey, temel hak ve özgürlükler açısından. Evet, yani aslında rücu meselesini çok bence yerinde de bir hatırlatma, altını çizme. Bende de şu şey başladı son zamanlarda haberleri takip etmek zorunda kalan biri olarak, maruz kalan haberlere biri olarak. Yani tamamen o karamsar ve şey gençlik dönemimi hatırladım. Demirel geldi. Demirel hala gündem konusu. 80 küsur yaşında yani. 87. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Ama gündemin önünde geliyor. İşte bu şey, ben nefesini bile dinlerim diyen Faruk Sükan vardı İçişleri Bakanı olarak, evet, solcuların. Evet. Şimdi internette ciğerini bile koklarım filan. Yani insanların dönemine geldik yani. Aslında rücu ise durumumuz iyi değil yani. Yok. Pek. Valla konu çok. Bu demin adını ettiğin bu doğa saldırısı, yani evet, doğaya karşı olan bu hakikaten topyekün bir savaş artık bu. Türkiye bunu daha giderek daha derin yaşayacak ve en azından bununla ilgili haber var Batı basınında diyelim. Bu siyanür meselesi tam bir kepazelik. Bunun yani işlendi tabii. Ama bu münferit bir vaka değil. Görmezden gelinme, böyle bir adet var. Yani bir şey olmaz. Bizim işte çay içen bakan, Çernobil sonrasında televizyonda çay içen bakan sendromu bu. Ve bu çok yaygın bir sendrom. Giderek de yayılacak ve daha hala devam eden davalar var. Kimse farkında değil ve ilgilenmiyor tabii. Çok yerel olduğu için bu kimyasalla maden çıkarma meselesi. Yani kimyasalı kullanıyor. Niye? Çünkü daha pür, daha saf maden çıkarıyor. Ama etrafa da o kimyasalı yayıyor tabii. Daha bununla ilgili pek çok dava var, süren davalar var. Siyanür ilk defa da patlamıyor. Bu yani bu genel bu para hırsı ve hakikaten bu kalkınma saplantısının giderek artacak kalkınma ve büyüme bir din halinde tabii. Aslında. Bunun tezahürleri, bunları giderek daha fazla yaşayacağız herhalde ve bu yönetilemez bir mesele bu. Çünkü temelinde ki paradigma tamamen yani adını ettiğin gibi yani büyüme üzerine kurulu. Yani kalkınma ve büyüme üzerine kurulu. Bunu fütursuz ve özellikle de fütursuzdan kastım şu, deregüle, yani bunun hiçbir şartı, yönetmeliği falan yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra şeklinde cereyan ediyor. Tam bir vahşi kapitalizm yani aslında. İşte tam... Ve Avrupa Birliği normları ve ilkelerinin önemi burada gündeme geliyor işte. Yani bu o açıdan Türkiye, bu sadece internet yasaklarıyla alakalı bir şey değil. Yani bir insanın, yani burada yaşayan insanların hayatıyla alakalı bir şey. Ve Türkiye bunları yapmaktan aciz ve imtina ediyor. Yani çünkü niye? Çünkü hızla kalkınmak istiyor. Ve hızla kalkınmak isteyince de böyle oluyor. Daha neler olacak hakikaten burada? Evet, yani bu işte Büyük Anadolu yürüyüşünün de... Hı hı. Bu cumartesi Ankara'ya varıyorlar. Pazar günü. 21'inde diyebiliyorum. 22'ye mi sarkmış? Vallahi ben de 22'si biliyordum. Yani 21-22 o evet. Arada yavaş yavaş geliyor. Evet, oldukça önemli bir şey. Fevkalade önemli bir gelişme. Ses getirecekler ve meclisin kapısına çadır kuracaklar. Herhalde polisler onlara saldırır. Yani muhakkak, yani bir şey olacak orada. Ama seslerini duyurana kadar bağırıp çağıracaklar yani. Ve yani çok basit işte o 14 talepleri var senin de, sen yazmıştın. Hı-hı. Yani bunlar yani basit her gibi şey, görünüyor her şey ama hayatın temeli her şeyiz, bunlar olmadan da dönmeyeceğiz diye net bir şey olarak ayrılmayacağız dediler. Tabii ne olacağını göreceğiz hep birlikte ama. Şimdi bütün bu Türkiye'de olup bitenlerin çevre açısından ve doğa ve kültüre olan saldırı, yani bu topyekün saldırı açısından bir iyiliği var. Yani buna iyilik denebilirse tabii bir hayır boyutu da var, yok değil. O da uluslararası çevre hareketinin dikkatini Türkiye üzerine çekiyor bütün bunlar. Çok önemli. Büyük Anadolu Yürüyüşü etrafında bir destek dışarıda oluştu zaten. Ve anladığım kadarıyla Türkiye'nin yabancı temsilcilikleri, yani yabancı ülkelerdeki temsilcilikleri önünde de artık bir dizi protesto olacak. Öyle anlaşılıyor. Bu şey de öyle, yani Kanal İstanbul da öyle. Yani Kanal İstanbul aslında fevkalade iyi bir şey bu anlamda. Çünkü bütün Karadeniz bölgesinin ve Avrupa Birliği'nin çevrecilerinin dikkatini Türkiye'nin üzerinde toplayacak vallahi emri yani orada. Onun kaçarı yok yani o çevre etki analizi. Çünkü sadece İstanbul'u, Türkiye'yi değil bütün bölgeyi ilgilendirdiği için herkes bu işin içinde olacak yani. DSK ile ilgili bir şeyler söyleyecektim ama evet yani Dominik Strauss-Kahn'la ilgili. Son bir şeyde bir ufak ilave de şu bu ekolojik anayasa seminerinde işte konuşulanlardan önemli bir nokta da şeydi orada bu pazar günü yapılan şey pazar mıydı? Evet pazar günü. Yani özellikle Yakup Okumuşoğlu da hukukçu avukat deregülasyon meselesinin tabii hayati muazzam alıp yürüdüğünü tabii söyledi. Yani biz birçok dava kazanıyoruz dedi. Sürekli kazanıyoruz ama hepsini hiçbiri uygulanmadığı gibi bu çevre etki değerlendirme raporlarını filan da. Şimdi ÇED'ler bir kere ÇED'lerde temel bir sorun var, satın alınıyor. Yani ÇED satın almak kolay bir şey. Yani şirketler genelde parayı bastırıyor alıyor. İki, çok büyük projeler ÇED'den muaf. Çıkartılıyor. İşte, unutuluyor bu iki. Muazzam. Yeni çıkarttılar. Üçüncüsü de burada bağlantılı bir nokta. Anayasada zaten ihlal ediliyor 56. madde çevre hakkı. Üç. Bu hep gözden kaçıyor. Kamu ihale yasası Türkiye'de bilmem kaç kere değiştirildi. Unuttum. 18'di doğrudan değiştirme. Değiştirildi. Ben bakmayı bıraktım. Ve en son değişiklikte ihaleler, yani ihalenin tavanı, daha doğrusu şöyle, yarışma olmadan verilebilecek ihalenin tabanı 50 bin liraya indirildi. Yani çünkü ihalelerin çoğu küçük ihaleler zaten. Bunlar şeysiz, yarışmasız veriliyor. Evet, yani bu tabii ipin ucunun kaçtığının çok önemli belirtileri. Bunları daha uzun boyu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Yani zaten Büyük Anadolu Yürüyüşü'nü de takip etmek niyetindeyiz. Çok yakından etmeye çalışıyoruz zaten. Dediğin gibi seçimden sonra çok enteresan bir tabloyla karşı karşıya. DSK'ya vakit kalmadı ama onunla ilgili Türkiye'yi ilgilendiren bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu işin sadece sansasyon boyutu üzerinden yürüyor Türkiye'de ve dünyada tartışma. Dünya yani Türkiye'deki tartışma da öyle işte ne yapmış ne etmiş şu bu IMF ne olacak? Kemal Derviş başına geçecek mi? Yok Mehmet Şimşek başına filan falan. Şimdi bu Fransa'nın içine düştüğü durumu durum bence burada çok önemli. Çünkü Sarkozy ile nefret edilen Sarkozy ile şimdi artık devrede olmayan Dominik Strauss-Kahn arasında bir cumhurbaşkanlığı yarışı söz konusuydu. Nereden baksan gelecek sene Mayıs ayında. Şimdi DSK düştü. Yani onun siyasi bitti. Dolayısıyla ikinci sıra adamlar çıkacak ortaya. Yani o ayarda değil. Yani arkadan gelenler. Seçilir seçilmez önemli değil. Karşı tarafta da Dominik Strauss-Kahn yani o gittikten sonra Sarkozy tekrar. Yani Sarkozy Sarkozy'den nefret ediliyor. Yani bu ikinci bir Sarkozy dönemini Fransa kaldıramaz. Hakikaten yönetilemez bir ülke haline gelebilir. Şimdi bu ne demek? Başkanlık sisteminin aslında muazzam bir zaafı çıkıyor burada ortaya. Yani bu tip çok görünür adamlar, çok güçlü siyasetçiler birdenbire yok olunca ortaya bir böyle neredeyse bir meşruiyet krizi çıkıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü adam kalmıyor niye yani. Niye öyle diyorsun? Marine Le Pen var. Ya işte mesela anlatabiliyor muyum? Marine Le Pen yani Martin Aubry tamam iyi güzel de yani DSK ayarında bir siyasetçi canım, değil. François Hollande keza öyle. Sağa bakıyorsun Alain Juppé olabilir. O da zaten eskiden bir skandala bulaşmış birisiydi. Ondan sonra tamam orta boy adamlar var. Yani ikinci tüfekler. Görüyor musun ilginçler? Yani bu aynı şey bu başkanlık hayalleri var ya. Recep Tayyip evet. Erdoğan. Ha, aynı şey orada da olabilir. Yani bu sık sık gözden kaçırıyor yani. Bayağı tamamen gözden kaçırılan bir nokta ama kanaatimce tabii bu demokratik önemli. Seçimlerin falan olduğu böyle başkanlık sistemlerinde önemli. Tek adam üzerinden gidiyor çünkü iş. Evet, ama yani işte bu Fransa'nın 1958 anayasasının ve başkanlık sisteminin yolun sonuna geldiğini de gösteren evet, önemli bir gelişme bu. Evet. Cengiz çok teşekkür ederiz. Bu arada hiç açtık mı bilmiyorum ama. Yok evet. Bugün hiç açamadık ben onu söyleyeyim bugün size. Ama yapamayız yani. Allah olsak olmaz yani bugün. Kapatmadan önce KCK davası ile ilgili bir haber var. Kürtçe zengin bir dil demiş mahkemeye de. Ama konuşamazsınız demiş. Aa ona da şükür. Evet. Yani Türkçe bravo. Kadar zengin bir dil olduğunu kabul etmiş. Ancak Türkçe bildiği gerekçesiyle konuşulmasına izin vermemiş. Ha, ben de sana o zaman bir haber vereyim. Bu da haber mahiyetinde. Ben geçen gün Diyarbakır'a gidiyordum. Uçakta çarşamba günü İngilizce ve Türkçe anonsun işte çocuğunuzun şöyle bir oksijen maskesi takın falan var ya o anons. O iki anonsun dışında bir de Arapça anons vardı. Çok hoşuma gitti. Yani o tabii bizim Arap yurttaşlarımıza yönelik bir anons değildi tabii yani THY'nin aktarması olan yabancı Araplara bölge Araplarına yönelik bir hoşluktu ama ama Kürtçe yoktu. Kürtçe yok muydu? Bir de anons vardı. Evet bugün Marksizm günleri toplantıları başlıyor. 18-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ilk gün bugün. Devrim özgürleştirir sloganıyla Taksim Hill Otel'de bunu da kaçta başlıyor? Var mı saati? Şu saatlerde başlamış oldu aslında. Evet. Peki. Böylece bitiriyoruz Açık Gazete'yi de. Cengiz çok teşekkürler. Bugün 100 yaşında olan kim? Big Joe Turner'dan Rollin' Pete adlı parçayla da bitirelim. Big Joe Turner'ı çalmaya öncü müzisyenlerden biri olan şarkı söyleyen barman diye de anılan Big Joe Turner'ı anmaya devam edeceğiz 100. yaş gününde. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. But you got to die someday. Well, you're so beautiful, but you got to die someday. All I want is a loving bed, get before you pass away. Roll it, boy, let them jump for joy. Yeah, man, happy as a baby boy. Thank you. by yourself. You've been beating me enough, baby, now you can beat me somebody else. Yes, yes. Yes, yes. Açık Gazete.